hogy már forognak a kamerák? Igen, hogy ne kelljen várnod rám. Jó. Akkor hát ez a rántott húsafter. Gődér Csaba vagyok, itt van Puzsér Rópert, és kitaláltuk pár hónapja a Galambos Dorinával, hogy csinálnunk kéne egy ilyen klubot, ahol zenét hallgatunk, úgy, mintha beülnénk a moziba, és teljes odafigyeléssel hallgatunk zenét, ami általában nem történik meg, mert vagy háttérben hallgatjuk, vagy bulikban táncolunk rá, ilyesmi. És itt viszont a fél órás szettek alatt, amit hoznak az ide látogató emberek, teljes odafigyeléssel hallgatunk zenét, amit megérdemel a zene. Itt van Puzsér Róbert, megint. Nem vagyok műsorvezető, bocsánat. Van pár alapkérdésem, amit én fontosnak gondolok erről beszélni. A Robit ismeritek szerintem mindannyian, és az első kérdés pedig az szokott lenni, hogy ezen kívül mesélj magadról, hogy miből élsz, meg ilyesmi, ami gondolom egy kicsit irreleváns, mert szerintem ilyen szempontból, amit látunk rólad a médiában, az önazonos, úgyhogy nem tudom, hogyha ezen kívül véletlenül el tudnál mondani magadról valamit, akkor kérlek, mondd el. Hát rádiózás, most éppen nem tévézek, viszont fejleszgetem a YouTube csatornámat, az is termelbevételt, meg publicisztikákat írok, nagyjából ebből áll össze a megélhetésem. És én is a barátaimmal és a kollégáimmal éppen most készülünk létrehozni egy kulturális bázist a Tűzoltó utca és a Körút sarkán, és most abba forgatjuk bele a pénzünket, meg a kreatív energiáinkat, meg a mozgalmi energiáinkat, és az a terv, hogy szeptemberben megnyitunk, és ott majd rendszeresen lesznek ilyen egyébként ehhez is hasonló alkalmak, ahol én most azért szeretnék visszatérni a kultúra mezejére, és szeretnék egy nagyobb összegzést adni arról a elmúlt 60 évről kb., ami a popkultúrában lezajlott, és ugye egy nagy áttekintést, úgyhogy én most pont azon dolgozom, hogy megalkossam azt az 50 előadóból álló kánont, amely 50 előadót 50 estén keresztül alaposan, mérehatóan a teljes életmű feldolgozásának az igényével át tudunk tekinteni. Úgyhogy én most pont egy ehhez hasonló projektet tervezek. És hát mindenféle más egyéb politikai, meg kulturális diskurzusok fognak ott zajlani, meg tervezünk egy színházat, ahhoz tartozóan tervezünk egy galériát és művészeti műhelyt, ahhoz tartozóan. És hát én azt gondolom, hogy a politikának a forrás az mindig a kultúra. És azért nem működik a lehet más a politika, mint felkiáltás, mert mindenki a politikával kezdi. Hát mindenki a politikából indul ki, és a politikát úgy a politikából kiindulva akarja megváltoztatni. De a politikából kiindulva nem lehet más, hanem mindig csak ugyanaz a... Tehát mindegyik újabb párt vagy mozgalom, legyen az akár a Együtt, akár a Párbeszéd, akár az LMP, akár a Momentum, vagy akármi, akármelyik másik, az mind ugyanazt a életciklust írja le, mint az MSZP kb. Tehát, hogy miért? Mert soha nincsen megvetve a kulturális alap. És mindig a kvázi a nagyon-nagyon hamar arra a részre ugrunk, hogy hogy akkor hogyan fogunk ebből megélni, akkor hány pozíciót fogunk szerezni ebben vagy abban a felügyelőbizottságban, hány pozíciót fogunk szerezni ebben vagy abban a közgyűlésben, hogy polgármesteri helyet, vagy EP képviselői helyet, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon hamar kitermel egy ilyen megélhetési osztályt önmagából minden mozgalom. És onnantól kezdve meg már ők a cél, és mindenki más a mozgalomban az eszköz. És ez nagyon máshogy kéne ezt a mellényt gombolni. És nekünk az a tervünk, hogy megpróbáljuk máshogy gombolni ezt a mellényt az alapoktól. És talán majd egyszer, hogyha sikerül egy olyan kulturális bázist létrehozni, ami életképes, és képes fenntartani magát, akkor talán majd egyszer kilép belőle egy párt vagy egy mozgalom. Ha már ez a gondolat, vagy ez a szellem megérik arra. Vagy nem. Az is lehet, hogy nem. De a kultúra nem lehet a politikának alárendelve, nem lehet a politika célja. Kultúra a kultúráért van, és ha nem lép ki belőle semmilyen párt soha, ez akkor is hasznos, mert a kultúra az önmagában úgy gondolom, hogy egy magasabb nívón realizált életnek az alapja. Nagyon jól hangzik, és akkor ezek szerint pont jól időzítettem a meghívásodat, hogy tudtál erről beszélni. Mikor készültök el ezzel a helyen? Szeptemberben megnyitjuk, az a tervünk. Most a nyár folyamán szétverjük először, aztán jön egy kivitelező cég, az valamennyire kipofozza, valahogy kinézzen, és szeptemberben megnyitunk. Ez a nagy terv. Király, nekünk meg az a tervünk, hogy nyár végéig kicsorgatjuk az összes nyár elejéig készült videót, úgyhogy akár még tudsz is a helyetekkel kapcsolatban fontos információkat az emberek elé tárni. Tök jó, köszönöm. A következő ilyen alapkérdésem, hogy neked milyen szempontoknak kell megfelelni egy zenének ahhoz, hogy szeresd azt? Nagyon nehéz ilyen racionálisan beszélni a zenéről, mert a zene alapvetően az érzelmeket szólítja meg, tehát az érzelmekkel kommunikál. Ezért nagyon nehéz megmondani azt, hogy, és nagyon nehéz kategóriákat létrehozni, hogy milyen kell, hogy legyen az a zene, ami jó. Legtipikusabb reakció erre, hogy milyen zenéket hallgatsz, az az, hogy jó zenéket. És mindenki ilyenkor válaszolja, hogy jó zenéket. De hát bazd meg, mindenki a jó zenéket hallgatja, azért hallgatja, mert szerinte az a jó. Ugye ezzel nem mondtál semmit a világon, de azért mondja ezt, hogy jó zenéket, mert mindenféléből hallgat, mert már mindenféle tetszett neki. Mert még a latinból is van olyan, ami tetszik neki. Ami pedig hát azért fura, de van. Vagy... még akár a mulatósból is talál olyat, ami tetszik neki. És akkor erre már tényleg nem tud mit mondani, csak az, hogy jó, hát a jó zenéket. De hogy azért azt tudom mondani, hogy a jó zene az én számomra alapvetően elektronikus. De ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne olyan rock zene, amit szeretek, vagy amiért rajongok. De azért, hogyha úgy mégiscsak egy profilt kell adnom ennek a dolognak, akkor az a 90-es években gyökerező elektronikus, pszichedelikus elektronikus zene. Tehát nekem ez a fiatalkorom. De szerintem mindenki a fiatalkorában regresszál, nem? Hát mindenki a fiatalkorának a zenéit tartja az igazán jó zenéknek, azt mondja, hogy az volt a hőskor, és ilyen értelemben mindenkor hőskor, mert minden korhoz tartozik valakinek a fiatalkora. És biztos vagyok benne, hogy minden hőskorból lehet nagyon jó ízléssel választani igényes zenéket. És tehát azt nagyon jól meg lehet érvelni, hogy a 60-as évek volt a hőskor, nagyon jól meg lehet érvelni, hogy a 80-as évek volt, azt is, hogy a 70-es évek volt, azt is, hogy aki, attól függ, hogy ki mikor volt fiatal. És persze nagyon rosszul is meg lehet érvelni. Tehát ha valaki egyszer rossz ízlésű, azt nem menti fel az, hogy a 90-es években volt fiatal, szarzenéket fog mutogatni a 90-es évekből. Tehát, még ha elektronikusat, akkor is. Úgyhogy ez... Én úgy vélem, hogy a 90-es évek az a 60-as évek retrója, ahogyan a ezredfordulót követő évtized a 70-es évek retrója, és a 10-es évek az meg a 80-as éveknek a retrója. Tehát 30 év különbséggel retrózódnak vissza az évtizedek. Igen, általában ez ilyen az én, 30 éves spirálokban haladunk. Igen, ez az én élményem. És a helyzet az, hogy a 90-es évek, a 60-as éveknek a pszichedelikus szellemét hozta vissza, de már a digitális szintetizátor lehetőségeivel. Tehát a digitális szintetizátor, meg a kompjúternek az egyre nagyobb térhódítása a zenecsinálásban, az olyan lehetőségeket biztosított, amikkel a 60-as éveknek a rockbandái egyszerűen nem rendelkeztek. Ha rendelkeztek volna, nem kétséges, hogy használták volna. Ha Mozartnak lett volna szekvencere, biztos, hogy használta volna. Vagy hogyha lett volna digitális szintetizátora, nincs az az Isten, hogy a Mozart ne használta volna. Persze a klasszikus zenéért rajongók, meg akik ez iránt elhivatottak, azok természetesen úgy gondolkodnak, hogy hát a klasszikus zene, a klasszikus zenekari hangzással, a klasszikus hangszerekkel, az úgy tökéletes volt, és hogy tulajdonképpen ami a politikában, meg a történelemben az a romlás, amit a tradicionalista módon gondolkodók megneveznek úgy, hogy a felvilágosodás, vagy úgy, hogy a forradalmak, az a zenében tradicionálisan gondolkodók számára az ez a erősítő, meg elektromos gitár, amit aztán így tépnek, szaggatnak, az üvöltetik, az nem harmónia, mert az nem az ő hangzásuk, világos, hogy az ő számukra az zaj, ahonnan ők nézik. Szóval, hogy ez tök szubjektív, és nyilván tudnék mondani a 19. századból is olyan zenét, ami kurva jó, meg nyilván tudnék mondani a most a 20-as évekből is olyat, ami kurva jó, de a igazán jó dolgok a kettő között történtek. Tehát nem vagyok nagyon optimista, ahogyan látom, bár az igaz, hogy az algoritmus, amelyik ugye megismeri az ízlésedet, és akármilyen algoritmus, hogyha Spotify-ozol, vagy hogyha YouTube-ozol, tök mindegy, mert úgy képzelem, hogy nagyjából hasonló algoritmus az, amelyik ott felméri az ízlésedet, és akkor az földobálja neked azokat a számokat, amiket te szívesen hallgatsz, tehát aztán idővel azokat a számokat is földobálja, amiket még nem hallottál, de az ízlésed alapján, azon felhasználók ízlése alapján, akik amúgy ezeket szokták hallgatni, nagy valószínűséggel neked be fog jönni. És akkor földobálja ezeket, és ilyen módon már én 10 évvel ezelőtt még a haverjaim mutatták nekem a legjobb zenéket, most már az algoritmus. De úgy vagyok vele, hogy bassza meg, ha ebben merül ki az algoritmus tudása, akkor kurva jó. Akkor hol írjam alá? Szóval vannak egyébként rosszabb hatásai kulturálisan az algoritmusnak, azt hiszem, de hogy én minden esetre mondom, tudok, meg ismerek olyan zenéket a napjainkból, amik kurva jók. De ezek már nem mainstream zenék. Ez már nincs jelen a mainstreamben. Míg mondjuk a 80-as években a slágerlistákon olyan előadók voltak, mint a David Bowie, meg a Peter Gabriel, meg a Queen, és akkor a kevésbé klasszikus, vagy kevésbé a rock and roll történetének kevésbé megbecsült figurái voltak az olyanok, mint a Frankie Goes to Hollywood, ami szerintem szintén kurva jó. És bassza meg, ezek voltak a slágerlistákon, tehát ezek voltak a mainstream. Nem azt mondom, hogy a 80-as években vagy a 70-es években a David Bowie volt a mainstream, mert nyilvánvaló, hogy a David Bowie az azért art rock volt, de a David Bowie része volt a mainstreamnek. A napjainknak én nem tudom, hogy van-e David Bowie-ja, vagy sok kicsi David Bowie-ja van, de hogy ezek még csak nem is haknizhatnak a mainstreambe, hogy ezek a mainstreamtől el vannak szigetelve, és hogy ez már tényleg csak egy szubkultúrának, tényleg csak egy buboréknak szóló kedvelés, az az én számomra nagyon elkeserítő. Kezdjük az elejétől. Hogy ugye mondtad, hogy nem tudod ilyen racionálisan megítélni, és egy kicsit ez ellen vagyok én is. Tehát, hogy én, amikor zenét hallgatok, nem próbálok objektív érvek mentén elindulni, hogy akármi megtetszen. Nekem azt számít, hogy hat az érzelmeimre, ami alapján megszeretek egy zenét. És ugye nekem nem létezik például nagyon a jó és a rossz zene fogalma sem, mert ugye az van, hogy élünk mondjuk 8 milliárdon a Földön, és van 8 milliárd féle jó zene, meg rossz zene, mert ezt csak szubjektívan lehet megítélni, szerintem. Tehát talában a művészetet, legalábbis én így gondolom. Akkor mi is volt még? Ja, mondtad, hogy mindenki általában egy hőskorba kapaszkodik, és azt szereti élete végéig, amit fiatalként is szeretett. Ezt a témát például a Gödri Bocsóval is pont érintettük, és ő azt mondta, hogy az emberek nagyjából 25 éves korukig ismernek meg zenéket, aztán életük végéig úgy maradnak. Erre van ez a program itt két hetente vasárnap, hogy ez ne így történjen. Működik egyébként a Spotify, YouTube, mindenféle streaming platformnak az algoritmusa is, viszont itt nem ez történik. Egymásnak mutatjuk a kedvenc zenéket, és választhatunk belőle olyat, amit épp jónak ítélünk meg. Úgyhogy még elvétve ez is működik. Nagyon örülök, mert pont mostanában boncolgattam ezt a témát is így a barátaimmal, tehát hogy ezt felhoztad. A Gödrinek igaza van, amikor én ezeket a mai zenéket egyébként ennek az év, mondjuk, hogy a tízes évekből válogat nekem az algoritmus, és dobál fel olyan számokat, amik aztán kurva jó kurvára tetszenek, és szarrá hallgatom őket, azok mai zenék, de olyan zenék valójában, amik a 90-es években is lehettek volna, és vagy a 90-es évek zenéiből mára megmaradt, életben maradt, akkor azt hallgatott, és ma azt zenészként játszó zenék ezek, vagy akik megmaradtak abból az időből. Tehát most a 90-es évekből azért még itt van a Moby, azért még itt van a Chemical Brothers, nem olyan régen oszlott föl a Daft Punk, a Prodigy nem olyan régen oszlott föl, vagy hát most nem, meghalt a Keith. Tehát ezek azért még szegről végről léteznek. Polo Camfold, az még van. Sasha és Digweed, az még van. Tehát ezek még létező, sőt, a Sasha ma este föl is lép a A38-on, azt hiszem. Csak úgy mondom. Hogy nem lehet szó. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek mai zenék, amiket, de hogy valójában nem a ma szellemét hordozzák, hanem a 90-es éveknek a szellemét hordozzák, és azok a zenék, amik meg a ma szellemét hordozzák, én azokat nem bírom hallgatni. Tehát ez kurvára igaza van a Gödrinek. Nem bírom meghallgatni. Mert olyan szarbaz, meg szarrá van autótyúnolva, és nem is értem, hogy mi a jó benne. Azt se értem, hogy kell ezt fogyasztani. Úgy vagyok vele, mint ezzel a free jazz-zel. Tehát, hogy a free jazz-zel is úgy vagyok, hogy én gyerekkoromban volt egy olyan kényszer gondolatom, hogy akik free jazz-t hallgatnak, és szeretik, és élvezik, azok bizonyára nem halnak meg. Mert bizonyára egy másik fajhoz tartoznak. És egy másik fajhoz tartozik, más genetikával, lehet, hogy nem is hal meg. Ez persze egy ilyen hülye kényszer gondolat, de ugye ez így belevette a fejembe magát, mert annyira nem értem, hogy hogy kell a free jazz-t hallgatni, hogy mi a jó. És hogy emberek hazamennek, és így maguktól berakják, és ezt hallgatják. Szóval ez olyan hihetetlen, de bassza meg, a Gödri például szereti, és meg is ígérte, hogy egyszer megmutatja, hogy mi a jó benne, de azóta még nem találtunk rá alkalmat. Otthon nem szoktam free jazz-t hallgatni, de koncerteken igen, és szoktam élvezni. De ugye sok mindent lehet élvezni, hogy mondtad, a mulatóst is lehet, ja, sajnos. Valakinek sikerül. Lehet, hogy te vagy a hegylakó, nem? A fenébe. Ja. Igen, tehát hogy ugye arról beszélgettem mostanában több barátommal is, általában zenészekkel, hogy miért történik az most a zeneiparban, ami történik, mert az egész zeneipar nagyon pénzközpontú lett, és nyilván mindig is sok pénz volt benne, és számított ez, de mondjuk ugye most az emberek általában olyan elektronikus zenékre buliznak nagyon sokan, amit én rossznak hívok, és siófokinak. És régen pedig hangszeres zenére buliztak az emberek, Beatlesre, David Bowie-ra, Queenre, minden, óriási tömegeket mozgatott meg, és most nem nagyon lehet, vagy kisebb tömeget lehet megmozgatni ilyen zenékkel, viszont ugye itt általában producerek, kurátorok irányítják a zeneipart, és ugye minél jobban elmennek a bullshit-el és a könnyen emészhetőség felé, ugye így a zenei érték annál jobban silányodik el, legalábbis az én szememben, ugye ezt csak szubjektívan lehet megítélni, szerintem. De mondjuk, hogyha az emberek, akikről beszéltem, ugye a producerek, kurátoroknak, nem a leggyorsabb anyagi gyarapodás lett volna a szempont, akkor esetleg edukálhatták volna a népet is élőbb zenére például, vagy kevésbé bullshitre, és lehetnének most is Beatlesök, meg Queenek, meg David Bowie-k, akik ugyanakkor a tömeget mozgatnak meg, mint amit egyébként most a milyen pop előadók vannak, Taylor ami nagyon legyen az. Hogy ezek a lakossági szutykok, ezek nem képesek már arra a fókusztárságra, mint mondjuk a 80-as években egy Michael Jackson, mondjuk. Vagy mondjuk rossz példát is mondjak, egy Madonna. Mert a Madonna szerintem egy valójában egy ilyen ügyes producer asszony, aki nagyjából azért népszerű, tehát ő nem azért népszerű, mert ő a földre szállt Isten, amit mondjuk így a, nem tudom én, akár a Michael Jacksonnak, akár a David Bowie-nak, akár a nem tudom, John Lennonnak a képében az ember így megél, hanem éppen azért, mert hát akár én is lehetnék, és az is az élménynek egy formája, hogy azért kurva jó a Madonna, mert hát bassza meg, jó hangja van, meg mindig az aktuálisan éppen nagyon jól pörgő producert mindig le tudja szopni, és az mindig csinál neki egy albumot. És ez egy tudás. Nem, és ez olyasmi tudás, amit a kis ember, aki hallgatja, kinéz önmagából is. Nem úgy a David Bowie-t, érted? Hát azt nem nézi ki magából. Hát azt látja, hogy ott van egy óceán, egy Mariannárok közte, meg az idolja között. Na, a Madonna esetében meg nem. De hogy minden esetre a Madonna is akkora sztár volt, amekkora sztárság már nincs. Tehát egyszer a popkultúrából eltűnt a sztárságnak az a foka, az a... Nincsenek már nagy közösségi élmények. Talán a VB döntő. Az, amit így még így a világon mindenhol egyszerre történik, és a világ minden táján egyszerre az emberiség így átél. Talán. De hogy régen ilyenből volt egy csomó, és elég rendszeresen. És ma már nincs. hanem feltöredezett a kultúra, meg annyi kis buborékra, meg annyi kis ízlés szeletkére, és mindenki a maga kis világában jártas, és a másik világhoz meg hozzá szólni sem tud, hozzá szagolni sem tud, és nem is érdekli. És ilyen értelemben megszűnt az intézményes popkulturális kánon. Nincs kánon. Hanem van 100 kicsi kánon. És 100 különböző, és hogyha ráfordítasz egy fél évet, akkor megtalálod azt a 100 különböző embert, aki ahhoz a 100 különböző kánonhoz olyan módon hozzá tud szólni, ahogyan mondjuk az 1980-as években még a teljes spektrumhoz hozzá lehetett. A teljes spektrum érthető volt, befogadható volt. Lehetett az, aki mondjuk a David Bowie-t hallgatta, az hozzáfért ahhoz, hogy mi a jó a Peter Gabrielben. Lehet, hogy nem rajongott annyira Peter Gabrielért, mint a David Bowie-ért, vagy nem rajongott annyira a George Michael-ért, de ezek átjárhatóak voltak, ezek a buborékok. És ezek a buborékok most már így elszigetelődtek egymástól, és nem átjárhatóak, és nincs is kapcsolat köztük. Én szerintem úgy volt, hogy a 60-as években még hát volt egy nemzedék, amelyik az LSD hatására kizuhant a társadalmi normák, kötelékek struktúrájából, és ők az önkifejezést, a flót, a katarzist, az egyetemességnek a nagy kulturális képletét keresték. És aztán persze jöttek azonnal a producerek, akik azt mondták, hogy ők üzletemberek voltak, akik azt mondták, hogy na hát ezzel kurva sok pénzt lehet keresni. Hát ez nagyon jó, hát akkor ezt menedzseljük, ebből gyártsunk pénzt. De azért a 60-as évek az alapvetően még arról szólt, hogy a művészek a katarzist keresték, a világegyetemet leíró kulturális kódot keresték, és a producerek meg erre rácápáztak, és természetesen sok pénzt csináltak belőle, nekik egy részét kivették, egy másik részét meg belefolyatták a művésznek a zsebébe. Aztán jött a 70-es évek. A 70-es évek az annak a kulturális ellenforradalomnak volt az eljövetele, amelyiket elsősorban nem az ízlés, meg nem a kultúra, hanem a piac diktált. Meg az állam. Szóval, hogy az állami intézmények, meg az üzleti intézmények eléggé összeszarták magukat a 60-as években attól, hogy nem fogják tudni kontrollálni a fiatalságot, és hogy jönnek a fiatalok, ezek a beellesdészett fiatalok, akik elégetik a behívójukat, meg újraírják a kulturális kánont, és ezek a fiatalok, ezek át fogják formálni a jövőt, talán oly mértékig, hogy az elit már nem is lesz elit. Tehát a gazdasági elit már nem is lesz elit. Vagy a gazdasági elit már nem lesz kulturális elit. És akkor a gazdasági elit foghatja a pénzét és a hajára kenheti, mert elveszíti a kapcsolatot a tömeggel. Vagy hogy a politikai elit már nem lesz elit. Nem fog tudni kultúrát diktálni a tömegeknek. És az e fölötti rémületükben írtak egy teljesen új kulturális irányzatot. Ez lett a diszkó. Ehhez tartozik az a tükörgömb, ehhez tartozik a kokain, ehhez tartozik a fogyasztás és az élmény. Tehát az a katarzis keresését, meg a világot leíró kulturális kód keresését felváltotta az élmény a pillanatban, az LSD-t felváltotta a kokain, és a diszkónak a felszínessége nem kínált többet, mint egy mámoros éjszakát. Ami hát lényegesen kevesebb, mint amivel a Woodstock házalt. De alkalmas volt arra, hogy kifogja a hippik vitorlájából a szelet. És hát tulajdonképpen az történt, hogy az államnak meg az üzletnek az intézményei tettek egy visszautasíthatatlan ajánlatot a hippiknek, mondván, hogy hagyd a picsába az LSD-t, hagyd a picsába a szaros kommunádat, ahol úgy élsz félig, mint egy állat. Itt van neked a diszkógömb, itt van neked a kokain, itt van neked egy nyitott fedelű sportautó és egy úszómedencés villa. Kéred? És nem kérünk érte semmit, csak az LSD-t a szádból vegyed ki most, jó? És vegyed egy kicsit komolyan magad, és termel nekünk GDP-t, jó? Jó? És a nagy részét nálad hagyjuk. És költheted úszómedencére, vagy amire akarod, kurvákra. Már hát ez a diszkó, ez a 70-es éveknek a diszkó hulláma. Nagyon érzékeny brit művészelit azonnal reagált erre. Már a 70-es években reagált erre. És meghirdette a maga mozgalmát, amelyik elutasítja ezt. Ez már nyíltan ellenkulturális mozgalom volt. Nem úgy, mint a 60-as évekbeli, ami tulajdonképpen kizuhant a társadalomból. Tehát társadalmon kívül értelmezte magát. Ez a mozgalom a 70-es években, amelyik a diszkóval szemben jött létre, ez a mainstream-mel, a társadalommal, meg az elittel szemben határozta meg magát. Tehát nyíltan ellenkulturális volt. Ez a punk. Ennek a szelleme az nagyjából abban fejeződik ki, hogy nem az LSD-hez tér vissza a kokaintól, hanem a bármihez és akármihez, amit leraksz elé. Sőt, attól punk, hogy kurvára nem válogatja meg, hogy mit tol be az arcába, és főleg attól punk, hogy 10 méter távolság leküzdését nem éri meg neki egy jobb cucc. Tehát ha itt lerakod ide elé a tablettásbort, és oda, a 6 méterrel odébb leraksz valami küvét, vagy mi a faszomat, akkor ő ezért nyúl, attól punk. És azt leszarja, mert túl messze van. És addig meg is halhat, amíg odaér, vagy akár ez meg itt van. Hát ez a punknak ez a szelleme. És... Robi, bocs... Még sehol nem tartunk. De bocs, belekötték, szerintem összekevered a punkot a sutyóval. Szerintem, nem önmagában kell ezt a dolgot. Jó, bocs, magamból beszéltem. Hogy mondjam. Abban, hogy ő nem megy el oda a küvéért, hanem már önmagában, amikor azt mondja valaki, hogy küvé, akkor legszívesebben úgy pofán baszná, hogy a fogait köpje ki az illető, és többé nem mondja azt, hogy küvé, akkor abban nem csak az van benne, hogy ő annyira sutyó, kvázi egy hajléktalan, aki már leszarja, akinek már minden mindegy. Ebben egy dekadencia van. Vagyis nem is, inkább úgy mondanám, hogy az elit kulturális diktátumainak a visszautasítása van. Tehát ez egy politikai aktus, hogy ő nem megy oda a küvéért. Mert aki oda menne a küvéért, az elit választása, az elit diktátuma, az GDP-t termel, az mindaz, amivel ő szemben áll itt ebben a szituációban. Amikor aztán a beköszöntött a 80-as évek, akkor létrejött egy harmadik irányzat, és ez az underground. Ez nem ellenkultúra, hanem szubkultúra. Nem szemben áll a mainstreammel, hanem a mainstreamnek, meg az ellenkultúrának a tengelyére állít egy merőlegest. És azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó értelmezni ezt a dilemmát, hogy mainstream vagy ellenkultúra, hanem én szeretnék egy azért hívja úgy, hogy alternatív. Én szeretnék egy alternatívát ezzel a dilemmával szemben egy alternatívát. Rétegkultúrát. Egy rétegkultúrát, igen. Ez az underground. Ez a 80-as évek előtt nem létezett, nem is volt értelmezve, hogy ez úgy valójában mit jelent. Ez szerintem a tézis-antitézis-szintézis alapján, tehát ez a hegeli dialektika alapján működött. A tézis az a 60-as évek volt, az antitézis az a 70-es évek, és a szintézis a 80-as évek. És ezen kívül meg elindult egy másik, párhuzamosan ezzel egy másik mozgalom, és ez pedig a hip-hop Amerikában, és a feketéknek, elsősorban a feketéknek a körében, bár nagyon gyorsan átvették az írek, meg átvették a zsidók, erre és ezekre is tudunk példákat. A House of Pain, azok például írek voltak, a Beastie Boys, azok meg zsidók. De hogy mindenképpen valamiféle kisebbség. Tehát a protestáns, fehér, heteroszexuális többséggel szemben valamilyen kisebbség határozza meg önmagát. Ugye az írek azok katolikusok. Értelmezve van ez a dolog, ez a szembenállás, ezen a katolikus protestáns tengelyen. A feketéknél a fekete-fehér tengelyen van, a zsidóknál meg hát ugye a keresztény zsidó tengelyen van. Tehát mindegyik kisebbségi. És így kvázi ez egy kisebbségi kultúra, ennek megfelelően egy kisebbségi attitűd szemben a többség kultúrájával sokkal inkább konfrontálódott, meg sokkal inkább volt ellenkultúrának tekinthető, mint a 80-as évek underground irányzatai. És aztán, ami a legkülönösebb, hogy ebből már a mainstream lett. Tehát, hogy a hip-hopból már a mainstream lett. És a legirritálóbb az én számomra ennek a hip-hop szcénának a teljes reflektálatlansága arra, hogy valójában ők azzal flexelnek, amivel szemben az őseik vagy az apáik önmagukat még a 80-as években megszervezték. A Notorious B.I.G., most hogy mondjak egy, vagy a Run DMC, akik ők nem, tehát a Notorious B.I.G. meg a Run DMC, azok nem azért ragadtak mikrofont, hogy nekik úszómedencés villájuk legyen, meg nyitott fedelű sportautójuk legyen, és hogyha most ma megnézed a mai hip-hop előadókat, akkor mindenhol ilyen Lamborghiniket, meg Ferrarikat fogsz látni, meg úszómedencés villákat, és a partján ezeket a fehér, ilyen szilikoncsöcsös kurvákat, meg kokaincsíkokat, és akkor ott áll a csávó, és a minden kurva mondata arra irányul, hogy ő megcsinálta. Hogy ő megcsinálta, hogy ő neki sikerült, ő kitört a gettóból. A Biggie-nek két olyan száma is van, ami ugyanezt, tehát ami két legnagyobb száma, például Juicy, meg van egy másik száma, ami szintén egy ilyen hatalmas, nem jakta, hanem motorcsónakkal mondjuk így megy így a zéke előtt. Tehát az a lényeg, hogy én aztán már bocsánat, hogy beleszólok, de ez a hip-hop a legsilányabb, ami az ellenkultúrából kijött. Tehát így szinte az elejétől fogva is, én nem akarok most ilyen nagyon bőrire elveszteni, de hogy a legelején biztos, hogy nagyon nagy értéke volt, de ez nagyon-nagyon hamar. Tehát ez szerintem 80-as évek végében így vége lett. Tehát még a Run DMC-t azt mondom, hogy az oké. Az rendben van, mert ők még azért ők még tényleg olyan kreatívok voltak, de a Notorious B.I.G. az már tipikusan ezt a flexelést, ezt nagyon erősen elkezdte. Látod, te jobban ismered ezt a világot, vagy ezt a szcénát, mint én, és már is tudtál mondani két olyan számot, ahol már a csírájában ott volt ez. Már a csírájában ott volt ez a hamisság, hogy valójában mi a ti bajotok a mainstream-mel? Ahogy a mainstream él, vagy az, hogy ti nem így éltek. Valójában ti nem elutasítjátok őket, hanem irítlitek őket. A helyükre akartok lépni. És ez, mert ez így önmagában nem ideológia. Tehát az ideológia akkor lenne, hogyha ők azt elutasítanák, és azzal szemben egy másfajta értékvilágot támasztanának. De nem támasztanak más értékvilágot, hanem azt az értékvilágot teljes egészében helyben hagyják, csak az összes különbség az az, hogy még jobban veretik. Hogy még jobban, hogy ráraknak még 20%-ot, vagy 50%-ot. Még több kokain, még több fehér szilikonos picsa. És minden szám arról szól, hogy én megcsináltam. Nekem sikerült. És ez a folyamatos ego felfröcskörés, olyan, mint egy ilyen teljesen terméketlen, mint egy folyamatos maszturbálás, és a döbbenetes az, hogy most már évtizedek óta zajlik, és nem fut ki. Nem zajlik le. Hát nem váltja föl valami, hanem jönnek a következő nemzedék, és az azt tanulja az előző nemzedékből, nemzedék hibáiból, hogy nem volt elég a kokain, nem volt elég Ferrari Lamborghini, nem volt elég szilikoncsöcsű kurva, és nem voltak elég nagyok a szilikoncsöcsök, nem voltak elég fehérek a kurvák. Mert tudod, a fehér szilikonos kurvát megbaszni a feka gettóból jött csávónak, az egy elégtétel. És ennek az elégtételnek áldozza a teljes művészetét, na hát olyan is. Tehát igen, rettenetesen silány, és olyan, mintha fejlődés képtelen lenne. Olyan, mintha eljutott volna, de a hip-hop tényleg eljutott a kommunizmusig. Már nem tud hova fejlődni, mert már tele vagyunk kurvával, kokainnal, Ferrarival, Lamborghinivel, úszómedencével, hát hova? Hova? Egyrészt szerintem itt nem veszem figyelembe egy nagyon amerikai individualizmust a hip-hopereknél, amit így igen, európai fejjel szerint egy picit nehéz értelmezni, másrészt azért nagyon egy felületes, illetve a hip-hop egy részét, a dalszövegeket, meg a bizonyos képvilágot figyelembe vevő kritikát adsz, és mondjuk nem veszel figyelembe olyan innovációkat, akár a produkcióban, amit egy mondjuk egy fiatal Kanye West hozzárakott, akár az olyan alternatív vonalakat, amiket egy Chance the Rapper vagy Death Grips képvisel, tehát bocs. Lehet, hogy vannak kivételek ez alól, de a helyzet az, hogy a nagy tömegben áradó szutyok, az meg nem ezt reprezentálja. Biztos, hogyha valaki ebben elmélyül, és nem fullad bele, és egyáltalán nem kap mérgezést tőle, akkor bizonyára talál a szarban kukoricaszemeket. Mert minden szarban vannak kukoricaszemek. De valójában mégiscsak azért a nagy részt, ez ömlik, ez árad, ez hömpölyög. Én hozzám ez így jut el, mert én alapvetően nem, tehát én azért nagy részt fehér angol száz könnyű zenét nagy részt hallgatom. Igen, és ennek megfelelően nagyjából ennyi jut el hozzám, és már ettől is erótom van, érted? Előbbi megszólalásokból annyit hallottam, hogy én fehér angol száz zenét hallgatok, csak és kizárólag. Pedig mondtam már mást is. Tudom. De nem kizárólag fehér angol száz, de döntően, igen, mert most bassza meg, ilyen az ízlésem, de nem ez alapján választok. Hát nem az van, hogyha én válogatok egy CD-boltban, de ilyen már nincsen. Tehát, hogyha mondjuk zenét akarok választani, akkor azt mondom, hogy hopp, ez nem elég fehér, hát akkor ezt nem hallgatjuk meg. Tehát nyilván nem így, hanem hogy azt hallgatom, ami tetszik, majd rátekintek, és azt nézem, hogy nézd már, ezek szinte mind fehér angol száz zenék. Hát rasszista vagyok? Vagy csak ilyen az ízlésem? Én magam sem tudom eldönteni. Az algoritmus rasszista. Hát igen, de tudod, az algoritmus az alapján válogat, hogy nekem mik tetszenek. Hát nyilván az angol száz fehér ízlésem alapján választja ki nekem ezeket. Ahelyett, hogy az algoritmus megnevelne engem, és megtanítana arra, hogy milyen jók is azok a zenék, amiket nem tudom én, hip-hop és mégse az úszómedencés villa, és másról szól adott esetben, mint hogy én megcsináltam, vagy hogy én nekem sikerült kitörtöm a gettóból. Bizonyára van ilyen is. De bevallom, hogy a Kanye Westet még valamennyire ismerem, vagy amennyire, és azért nem nagyon, tehát nyilván nem úgy, ahogy te, de hogy azért én tőle is láttam már éppen elég veretést, sajnos. Hogy is mondjam. Tehát Szerintem Robi most nem a műfajt ítélt el, és nem azt mondta, hogy nem létezhet a műfajban jó is, hanem azt ítéli el, ami ráömlik a médiából, és telibe kapja a mainstream tömegről beszélek, arról, ami nagy tömegben árad, bizonyára van olyan, ami normális vagy más, meg nekem az a megfigyelésem, hogy ha bármilyen műfajból meghallgatod a legjobbat, az már bármilyen objektív mérce szerint jó. Tehát az már bármilyen, kivéve a operett meg a magyar nóta. Na ez a kettő kivétel. Abból nem. Tehát abból a legjobbat hallgatod, az is szar. De minden más műfajból, hogyha meghallgatod a legjobbat, ami abból a legjobb, akkor az már a bármilyen objektív mérce szerint is már elég jó. Tehát, és nem vonom kétségbe, hogy a hip-hop is ilyen. Csak bassza meg, hogy mondjam, annyira feltétel nélkül vált mainstream-é a hip-hop. Jaj, ez a bajom, hogy feltétel nélkül vált mainstream-é. Tehát, hogy valójában úgy vált mainstream-é, hogy volt egy düh, ami alulról fölfelé irányult, és ehhez a dühöz nem tartoznak hozzá kulturális referenciák, hanem kizárólag ezek a kokaincsíkok, meg ezek a reprezentációs külsőségek, amikkel demózni lehet a gazdagságot, meg a sikert, ezek tartoznak hozzá. Mint hogyha ennyi lett volna náluk, amikor föltörtek a gettóból. Közben meg a mainstream szerepe is megváltozott. Tehát te is mondtad, hogy ma már nincsenek olyanok, hogy ilyen nagy közösség élmények, buborékozódik a dolog. Tehát ha ma már azt mondjuk, hogy valami bekerül a mainstreambe, az lehet, hogy sokkal kevesebb embernek lesz mainstream, mint hogy régen az volt a filmekben a mainstream és a csúcs, ami az Oscar gálán ott volt, most meg már bassza bárki is nézni az Oscar gálát, és kialakult rengeteg szubkultúrális, hát akkor maradjunk a buborék szónál, és az, hogy a te általad most mainstreamnek definiáltba belekerül a hip-hop szar része is, meg belekerül a hip-hop jó része is, csak lehet, hogy nem az van főműsoridőben a rádióban, viszont itt meg már az van, hogy kihallgat rádiót, vagy, tehát érted, a Death Grips, akár Tyler, akár csomó olyan rapper, hip-hop előadó, akik nincsenek benne a te általad definiált mainstreamben, simán meg tudják tölteni ezt a stadiont, azt a stadiont, nyilván angol nyelvű kultúrkör, úgyhogy itt nagyobb eresztésről beszélünk, de szerintem az, hogy most azt mondod, hogy a mainstreamben, a hip-hopból a szar jut el hozzád, hát könyörgök, minden műfajban a szar jut el hozzád a mainstreamben. Tehát simán tudsz mondani az elmúlt 10 évből 85 olyan popballadát, vagy akármit, amik így kurva jók, de amiket így nem igazán játszottak a rádió. De nekem nem is az a bajom, hogyha valaki föltör a gettóból, akkor az első lemeze, vagy a második lemeze, vagy az első 4-5 lemeze arról szól, hogy sikerült, mert megcsináltam, mert feltörtem a gettóból. De amikor ez utána 15 különböző lemeze, és mindegyik, és ez hogy a faszomban nem tudja földolgozni, hogy sikerült neki? Hogy a picsában nem szokik hozzá, hanem újra meg újra arra ébredt, hogy bassza meg, sikerült, írok róla egy lemez. Hogy, érted? Ez a jelenség, oké, ott van, de nagyon kemény leegyszerűsítés azt mondani, hogy minden szám arról szól, és hogy minden előadóban ez van. Nyilván, jó, elhiszem. Valamennyire, de nem egy ilyen... Én elhiszem, de mindennel kapcsolatban ezt fogod érezni, hogyha én beszélek, hogy én a dolgokat leegyszerűsítem, mert szeretem az éles, erős kontúrokat megvonni. Szeretem az éles, erős narratívákat meghatározni, mert azt gondolom, hogy ezek mentén, a kontúrok mentén érzékletessé és átélhetővé tehető a kultúra. És persze minden alól van kivétel, csak hogyha az ember folyamatosan afelől szorong, hogy hoppá, ezt a mondatot nem mondhatom ki, mert ott a kivétel, tudod? A vége az, hogy nem mond semmit. És akkor a világról végül nem tudunk semmit. Mert bármit is mondasz a világról, valahol valami cáfolni fogja azt. De itt azért a nagy számokat azért szabadjon látni, hogy azért hányból hány esetben érvényes. És ha valami mondjuk 100 000 esetből 2-szer érvénytelen, az még érvényes. Az még egy érvényes mondás. Érted? De éppen igazad van abban, hogy tényleg aprózódik a kultúra, és emiatt az aprózódás miatt most már lehet, hogy a kettővés ceruzával így ki kell dobni, és egy kis rotringot elővenni, hogy azért most már nem lehet ilyen nagyon kemény vonulatokat, illetve trendeket meghatározni. De akkor végül nem tudunk beszélni dolgokról. Nem tudunk általában elmondani semmit, hanem hát mindent, tudod, mindenhez kell hívni egy szakértőt, és a szakértő, majd aki ennek a szorongásnak a szakértője, hogy jaj, csak nehogy valami olyasmit mondjak, amiről valahol valaki majd tudni fogja, hogy az részben nem igaz, tudod, az majd így hümmög, és azt mondja, hogy hát ilyeneket nagy vonalakban nem lehet mondani, de hát azért nagy részt igaz, hogy, stb. És az egész belefullad, bazd meg, az érdektelenségbe. Érted? De akkor viszont soha senki nem fogja kifogásolni azt, hogy ami elhangzott, az tényleg úgy van. Mert semmi nem hangzik el. Jó, de az érdektelenség nem azonos az árnyalatokkal, Jó, köszönöm az árnyalatokat. Jó, befejeztem a kérdéssor. De most veszekedtetek? Nem. Hülyeség. Tehát szerintem senkinek sem az fej, amit egyébként el tudunk fogadni a réteg kultúrából, hanem az, amit kihozott a mainstream. Tehát, hogy a hip-hopból, de igazából van még rap meg hip-hop, tehát hogy általában legyen az internet, a mostani trappet okádja az arcunkba, ami pont erről szól, a kokaincsíkokról, blablabla, nem az egész trap, hallottam már jó trappet, ami még nekem is tetszett, és nem ez volt az összes közvetíteni valója, hogy ez egy cél az életedben, amit el kell érned, az anyagi gyarapodás, hogy Lambóval járhast, meg ilyesmi, csak hogy ezt tolják a képünkbe, és ugye úgy nőnek ki a földből ezek az előadók, mint a gomba, és pillanatok alatt futnak be ugyanazzal a produkcióval, mint a 2000 másik ugyanilyen, de ez amit szerintem mindenki sérelmez, vagy nem mindenki, mert van, aki meg teljesen beleáll ebbe és szétadja. És a másik, ami meg még destruktívabb ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok ilyen előadó, ugye ezek a modern trap előadók, a trash, a cringe, az irónia mögé próbálják bújtatni pont ugyanezt, és nem veszik észre, hogy pont ugyanazt közvetítik ezzel is, hogy egyébként ironizálni próbálnak a témában, mint azok, akik meg nem teljes válszélességgel beleállnak a Lambóba, meg a kokain csíkokba. A John Lennon, meg a Mick Jagger, vagy a Freddie Mercury, vagy a Kurt Cobain, amikor ezek befutottak, hát ezek is húgyosra, szarosra keresték magukat. Ezeknek is meglehetett az összes kokaincsík, az összes szilikonos kurva, az összes Lambó, de valahogy nem erről szóltak a számok. Hogy voltak képesek arra, hogy egy kurva számot se írjanak, amikor feketék, akik kivakarják magukat a gettóból, meg egy kurva számot nem tudnak írni, nem erről, hanem valami másról. Tudom, nem. Tudnak, egy számot tudnak, de a többit mégsem erről írják. Tehát, és hogy a fazba van ez? Hogy azok a, mondjuk a Kurt Cobain, amikor befutott, vagy a John Lennon, vagy a Mick Jagger, őbennek volt valamennyi szemérem az iránt, amennyi pénzt kerestek, mert ők voltak mondjuk a Mick Jaggerék, meg a John Lennonék voltak az első nemzedéke annak, aki, tudod, kiáll a színpadra, elénekel három számot, ott a kis csajok sikoltoznak, meg elájulnak, meg beleélveznek a nadrágjukba, aztán lejönnek a színpadról, és tudod, megkeresték ez alatt a nem tudom, 40 perc alatt, amit töltöttek ott, megkeresték egy kaliforniai villának az árát. Érted? Hogy ő előttük nem volt ilyen. Tehát ő előttük ez nem létezett. Ez a... Nem is helyről származtak, ami a mély szegénységből. Na, nem a mély szegénységből, de azért mégiscsak... So, de mégiscsak csórós útyok voltak. Tehát azért lehet, hogy nem a mély szegénységből jöttek, lehet, hogy nem a nyomorból jöttek, és lehet, hogy ezért tudtak napirendre térni ilyen könnyen a fölött, hogy nekik most nagyon-nagyon sok lett, mert előtte is azért tudtak háromszor enni naponta. De pont ez a lényeg, hogy a társadalmi jelenségként értelmezve az egészet, az, hogy az a közönség, akiknek a fekete gangster rappereknek a zenéje szól, és az az üzenet, az pont az az üzenet, amit ők közvetítenek, amit az elit akar közölni azokkal a rétegekkel, ezzel a hallgatói réteggel, ami egy másik hallgatói réteg, mint a Nirvana-nak, meg a Pearl Jam. Pontosan, pontosan. Pontosan. Tehát ők ennek felelnek meg, és nem is az, hogy ők személyileg milyenek, vagy ők stb. Tehát ennek az elit kommunikációnak akarnak ők megfelelni. Pontosan, és mi a közlésük? Mi a közlése az elitnek a gettó lakó feketékhez? Hogy nincsenek összedalmi problémáitok, hanem csak nagyon gazdagoknak kell lennetek, és minden megoldódik. Hogyha ti föltörtök, hogyha nektek sikerül, és sikerül megcsinálni a sikert, akkor pontosan ugyanúgy éljetek, mint a fehérek, mint a gazdag fehérek. Pontosan ugyanúgy, mert a pénz arra való, hogy Lamborghinit, Ferrarit, kokaint, és így tovább. Arra való, és hogy ha föltörnek, legfeljebb a bőrszínét tekintve legyen színesebb az elit, de ne legyen kulturálisan megfertőződve valamivel, amivel az elit nem akar megfertőződni. Az elit nem akar kultúraváltást, nem akar kulturális alternatívát önmagával szemben. Ezért kulturálisan diktál egy ugyanolyan felszínes, érvénytelen, tartalmatlan, kizárólag külsőségekben reprezentálódó gazdagságot, mint amilyen a fehérek gazdagsága. És ezáltal a gettó kulturális térhódításának a gyökérzete már ki is van tépve. És már tulajdonképpen csak gazdaságilag, tudod, anyagilag föltördek, kulturálisan meg beleülnek azokba a világba, meg azokba a lambókba, amiket a fehérek hagytak nekik. Amúgy egy másik része a dolognak, hogy visszatér a 80-as évek kezdeti gettó repereire viszont, és az mondjuk nem az én gondolatom, hogy a Mark Fisheré, hogyha azt olvassátok, kapja össze a realizmus, mert nekem nagyon ajánlom, hogy ő azt írja például, hogy az ott megfogalmazott gondolatok, meg életérzések, meg így ezt a gettó létet, meg egyáltalán ezt a szakadság, meg a társadalmi kívüliséget teszik meg ilyen real, és az lesz egy ilyen hivatkozási pont, ami ez igazából mindenki igazodni akar egy kicsit, ami már önmagában elveszi egy kicsit az egész történetnek így a ellenkulturális jellegét. Tehát, hogy ez egy ilyen real, ez egy ilyen standard, és amely kell mindenkinek megfelelnie. Tehát, hogy ebben is már benne volt egy ilyen dolog, ami kicsit elveszi az élét az egész mozgalomnak, vagy jelenségnek, ugye? Nekem például az is sokszor felmerül, hogy egyébként mondjuk a 80-as évekhez képest most, amikor a felszínre tör egy hip-hop, trap, blabla előadó, akkor vajon tényleg a gettóból jönnek-e? Vajon tényleg a mély szegénységből jönnek-e százalékosan? Valószínűleg sokkal kevesebben jönnek onnan, és aztán mégis erről szólnak a számaik, hogy én megcsináltam. Úgyhogy valószínűleg, hogy egész életükben nem tudták megtapasztalni a mély szegénység és a gettó létet. Itt a sikernek a feltétel nélküli jóhajtásával van a probléma. És a hangsúly azon van, hogy feltétel nélküli jóhajtásával. A feltétel nélküliséggel. Valójában nincsen semmi, amit ők sikerre visznek. Csak a bőrszínük. Nagyjából. Tehát a szociális, meg az etnikai önsajnálatuk. Ez az, amit sikerre visznek. És pont ebből következik, hogy nincs semmi mondásuk onnantól kezdve, hogy sikerült, csak az, hogy sikerült. Mert nincs semmi, ami sikerült. Nincs olyasmi, ami... Mert tudod, a Nirvánának volt egy kulturális, ideológiai, szellemi, érzelmi, zenei világa, közlése, amit ők sikeressé tettek. És ezáltal formálták is a kultúrát. A hip-hopnál meg pont ezt érzem, hogy ez hiányzik. Hogy amikor ők sikeresek lesznek, akkor ők valójában csak ők, mint előadók, meg ők, mint egók lesznek sikeresek. És ehhez aztán bármi tartozhat. Tudod, jön egy producer, amelyik az éppen aktuális hangzás, meg az éppen aktuális stílust úgy alájuk rakja, és akkor ők abba a mint egy autómosóba a Lamborghini-ükkel belehajtanak. És nagyjából ez történik. És nyilván van ez alól is kivétel, de döntően ezt tapasztalom. Az jutott eszembe, hogy szerintem ez túl sok minden, de megpróbálom összefoglalni röviden, hogy szerintem a hip-hop az lényegében a költészetből ered, és én úgy gondolom, hogy a költészetnek mindig is volt egy olyan vonatkozása, hogy ők próbálják valahogy legalábbis, hogy ilyen közösségi jelleggel mesélnek el történeteket, tárnak föl narratívákat, akkor legyen egy ilyen a hős motívuma, aki valahonnan feltört, aki lement mélyre, akár akarat ellenére, és onnan visszatért a tanulsággal, vagy esetleg sok minden megváltozott az életében, és akkor utána ez így kibontakozik, akár megtestesül, hogy valaki úgy gondolja, hogy ő megtestesíti a saját artisztik karrierjében, és ezt próbálja leképezni a műveiben. Lehet, hogy ennek valami elvont szimbolikus lenyomata az, amit itt mi látunk így a modern kultúrában. De ez alapvetően egy reality élmény, amit megszerez a hip-hop mainstream kultúra. Nagyon hasonló ahhoz, mint amit ezekben a sztárgyár realitikben, vagy nem tudom, tehetségkutatóknak szokták hívni őket. Úgy működtetik őket, mint egy vetélkedőt, de valójában ezek nem vetélkedők, hanem ezek realitik. És a reality élménye az, hogy Kazincbarcikáról távolsági busszal följön a kis csaj, de a torkában ott van a siker. És ő följön, és akkor azt kiárasztja, és akkor ott a Simon Cowell leesik a székéről, és hát akkor siker, és akkor befutott, és ez az élmény, ami valójában nem, aki követi, az nem a kis csajnak a pacsirta hangját akarja hallani elsősorban, hanem azt az élményt akarja átélni, hogy a kis csaj Kazincbarcikáról, a semmiből, a nyomorból, a világot jelentő deszkákra, a világhírnévnek a Rivalda fényébe föltör. Ez egy reality élmény. Ez egy reality élmény. Olyasmi, mint amikor a Majka, aki a senkiházi ózdi sutyó, az ma meg már az országurakkal kártyapartizik és ő a TV2-n a show műsorok sztárja, és hát őnek is sikerült, mindannyiunk helyet sikerült, minden sutyó helyet sikerült, minden telepi proli helyet sikerült, neki. És azáltal, hogy neki sikerült, nekünk már nem is kell, hogy sikerüljön, mert hát ez most már lehetséges. Hát valójában egy hazugság. Ahogyan amikor a Gagarint fölküldték az űrbe, akkor az élmény, azt kommunikálta, hogy most már bárki mehet az űrbe. Hiszen Gagarin egy akárki, és fölment az űrbe. De hát épp az ellenkezője igaz. Most már lehetséges menni az űrbe, de továbbra sem mész az űrbe, bazdmeg. Hanem a Gagarin megy azért, hogy mutassuk, hogy most már tulajdonképpen lehet menni az űrbe, de hát kurvára nem mész te továbbra sem az űrbe. Ugyanennek megfelelően. Majka föltör a semmiből, sutyóproliságból. Ez azt jelenti, hogy most már a sutyóprolik bármikor föltörhetnek a nagy lófaszt. 20 évenként, vagy olyan gyakran sem. A Bill Gates az IBM liftes fiújából a világ legnagyobb informatikai cégének a vezére lesz. Ez azt jelenti, hogy a liftes fiúkból most már cégvezérek lesznek. A nagy lófaszt lesznek. Pont a Bill Gates arra kell, hogy te hidd azt, hogy lehetnek, de nem. A nagy szart. Ugyanez a helyzet a gettóval meg a hip-hoppal. Ezek a figurák, akik föltörnek, ezek megszerzik neked azt a reality élményt, hogy a senkiházi a gettóból az akármi lehet. Világsztár lehet. Azért, mert most már a senkiháziak a gettókból világsztárok lesznek. Nem lesznek. Nem lesznek. Ez az élmény, ez le van gyártva abból a célból, hogy hihesd azt, hogy lehet. Hogy képe, hogy veled is megtörténhet. És hogyha elhiszed, hogy veled is megtörténhet, akkor tudod, hajtod tovább a GDP-t. Az tulajdonképpen olyan, mint a tudod, az összvérnek az arca elé lúgatják a répát, hogy húzza a kiskocsit. És a répa ez az ígéret, hogy te mehetsz az űrbe, hogy te lehetsz világsztár, hogy te lehetsz cégvezér. Nem lehetsz. Tehát tudjuk jó, hogy az összvér sosem éri el a répát. Mert ráadásul tehát de ő minden lépésénél azt érzi, hogy már csak egy lépés a répa. Csak hát az összvér hülye, ezért újra lép a répa, és újra, és nagyjából ezt csinálják tehát ezt csinálja az elit a tömeggel. És erre szolgálnak ezek a reality élmények, hogy te hidd el, hogy már csak egy lépésnyire vagy, és hát tulajdonképpen veled is megtörténhetett volna. Nem történhetett volna meg. Mert nem azért, és nem azért tört fel az a valaki onnan a gettóból, mert ő olyan nagyon tehetséges, hogy az kiárta az utat fölfelé, nem a tehetség okozta, hanem azért, mert ő olyan kurva szerencsés volt, hogy a valamelyik producer utána nyúlt. Ez az elitnek a kiváltsága, meg az elitnek a kénye kedve, hogy kiből lesz sztár, meg ki az, akiből, akit fölemel maga mellé az elit, és azt mondja, hogy akkor mostantól lehetsz te is az elit. Egy nagyon ideg kívánkozik, és csak így eszembe jutott, lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű. Most nem, ez nem, nem kritika, tehát meg lenne nem felé. Hogy azért a Majka papa most újra produkálta magát, tehát most van egy új Majka papája az országnak. Egyébként egyelőre még nem a kereskedelmi tévék szintjén, de a popkultúra szintjén, tehát popzenében biztosan mindenhol, az ország minden pontján teltházas koncertjei vannak. Egyetlen egy rapper, innen jött egyébként a 8. kerületből, és ugyanazt az élmény gyártja le teljesen, és még azt mondom, ezt egy kicsit tőled is idézve, hogy ugyanazt a Kádár nosztalgiát hozza be, mint amit egyébként Majka papa is, hogy azért viccelődünk a rendszerrel, egy kicsit viccelődünk, most egyébként ki lehet találni, a Beton Hofiról van szó. Ő teljesen ugyanazt gyártja le, és egyáltalán nem helyezkedik szembe a fennálló rendszerrel, a sikeres, tehát iszonyat brutálisan sikeres, semmi másról nem szólnak a számai, csak arról, hogy én itt vagyok, megcsináltam, mélyről jöttem, magasan vagyok, és ugyanez, és vannak ezek a kis beszólogatáskák a rendszernek, amit egyébként a Majka papa is csinál, most ugye meg is kapott a Phonogram díjat. Az állam kicsit meg is paskolt, hogy így van, ezt így kell. De ez pont szereti a rendszer, azt akartam mondani, hogy pont jól levezet bizonyos feszültségeket, hogy nem fájó, nem tényleges ilyen kritikák, hanem csak így és úgy kutya sikeres, tehát minden teltházas koncertjé van, nincs olyan fesztivál, ahol ne lenne ott, és teljesen, és a nagy előkép számára már a Majka. Tehát ez a durva, hogy Majka már képes valakinek a nagy előképe lenni. Tehát, hogy... Jó, de Majkát meg Dobman volt. A Dobman sosem volt ennyire sikeres. Igen. Szerintem. Csak a Majka túlnőtt a Dobmanen. Így van. Igen. Az egész Majkaságban azt az elitnek azt a szándékát érzem, hogy az elit szereti kontrollálni önmaga kritikáját. Tehát szereti, hogyha olyanok kritizálják, akikre hatással tud lenni. Mert a hatalom mindig attól fél, hogy az ő kritikája az átcsap alternatíva képzésbe. És hogyha az ő tenyeréből esznek azok, akik őt kritizálják, akkor az elit az, meg a hatalom az úgy elnyugszik. Tehát olyan nyugodt, komfortos érzést él. Ellentétben azzal, amikor olyanok kritizálják őt, akik ma kritizálják, holnap talán pont is, kipontozott részt lehet kitölteni valamivel, de ő nem akarja kitölteni a kipontozott részt. Azt szeretné, hogyha olyas valaki kritizálná őt, aki azért Andy Vajna kártya partnere, azért Szijjártó Péter jó barátja, tehát valaki, aki hát, és akivel a rendszer azt is tudja üzenni a tömegeknek, hogy hát ez a rendszer, ez kritizálható. Ez a rendszer, ez tulajdonképpen bírálható. Ez a rendszer, ez nem csak eltűri, hanem hát magának a rendszernek a, az oszlopos tagjai is hát érzékelik a rendszernek a visszásságait, és ezt meg is fogalmazhatják, és ez ebben az országban belefér, mert itt szólásszabadság van, véleményszabadság van, stb. Stb. Ezt mind-mind-mind a Majka indirekt módon közli a magyarokkal. Eszembe jutott közben valami, de elfelejtettem. Úgyhogy most témát fogunk ugrani emiatt. Hány percnél tartunk, Lázár? Mennyi? 1:10. Oké. Akkor viszont már rövidebbre is fogjuk venni. Mit kérdeznél meg magadtól, hogyha egy ilyen helyzetben mondjuk te lennél az inter... Vagy, na, hát én azt kérdezném, hogy mi, én azt kérdezném, hogy és a 90-es évektől mi le? És hát a 90-es évektől született a party kultúra, mert mondom, ezek az analóg szintik, meg a számítógépek megkívánták, hogy a kulturális közeg az újra fogalmazza 68-at, újra fogalmazza a 60-as éveket, újra fogalmazza a pszichedelikus rockzenét, most már pszichedelikus tánczeneként. Meg is változott ezeknek a kultúrája, már ezeknek a zenéknek a fogyasztásához tartozó kultúra. Tehát ezekhez a zenékhez már nem, vagy ritkábban, sokkal ritkábban tartozott koncertközönség, és sokkal inkább parti közönség tartozott. És hát elkezdődött a DJ kultúra, ami pedig már a feldolgozások. Ez itt már egy tulajdonképpen a posztmodern zászlóbontása. A 80-as évek még minden ízében modern volt. A posztmodern kvázi a feldolgozás. Az, hogy én kiállok, és előadok valamit, de nem úgy adom elő, ahogyan mondjuk a tévében ezek a karaoke énekesek, akik gépre ráénekelnek, és kvázi csak a hangjukat adják, de már úgy sem, hanem úgy, hogy én bejövök, én vagyok a DJ, aki hoztam bakeliteket, CD-ket, vagy hoztam egy pendrive-ot, vagy a fasz tudja mit, és én lejátszom másoknak a számait, amiket én itt most lejátszok. És azok, akik írták a számokat, azok otthon szomorkodnak, én meg, tudod, szopatok a turnébuszban, meg szopatok a DJ pult mögött, alatt. És ez is itt, tehát itt már érződik, hogy itt a semmire kellőség kezd a művészet feje fölött átcsapni, mint egy hullám. A DJ előlépett egy jóformán nagyobb emberré, mint a zenész. A zenésznek évtizedeken keresztül kell hangszert tanulnia, évtizedeken keresztül kell, ha meg akar tanulni, komponálni, fejlesztenie magát, hogy komponáljon, megszerzi a zenét, akkor azt előadja, akkor ahhoz tartozik egy zenekar, akkor annak a zenekarnak bassza meg ki kell termelni a bevételeket, hogy egyáltalán bassza meg, ha négyen vannak, akkor az négy felé oszlik, plusz a producer, az már öt, és akkor még a faszom hangládákat, meg keverőpultot kell bérelni, plusz adott esetben a utazást, turnébusz, stb. Bérelni. Az egész egy kurva nagy vállalkozás, és a végén marad nálad 5 forint. És akkor ehhez képest jön a DJ, hoz egy lemeztáskát, és bazd meg az összes pénzt megkapja, és gyakorlatilag özöllenek be az emberek, mert már megszűnt az a referencia, hogy az emberek azok elvárják azt, hogy ott szóljon a zene, vagy ott zenéljenek. Vagy akár csak annyi, hogy bazd meg az játssza le, aki írta. Már ez sincs. Hanem bazd meg, jázd le azt, amit hoztál, és a DJ-nek a nagy know-how-ja, tudod mi? Hogy az egyik lemezről a másikra átkeveri a zenét, tudod? Hogy ezt úgy húzza le a másikat, meg úgy tolja föl, hogy így azt mondják az emberek, tudod, így összenéznek, hogy régen összenéztek a gitárszólóknál, és így összenéznek, hogy ez kurva jó DJ! jól átkeverte, és akkor fokozatosan lehúzza a másikat meg föl, tudod, meg ilyeneket csinál. És ez a DJ kultúra osztódott aztán tovább. Tehát folyamatosan, ahogy évtizedről évtizedre vonunk gyököt, és a semmi semmizik, egyre kevésbé. Majdnem azt mondom, hogy egyre inkább, de egyre kevésbé. Tehát folyton egyre valahogy, mintha egyre fogyna, meg egyre töredezne, meg egyre inkább idézőjelbe kerülne a teljesítmény, a közlés. Már önmagában ilyenekről beszélni, hogy teljesítmény, vagy közlés, vagy valamiféle kulturális irányzatnak a megvallása, az ahhoz való tartozás, a kulturális identitás, ezek már olyan fogalmak, hogy így összeröhögnek mögötted, bazdmeg, kulturális újságírók, akik elvileg a kultúráért felelősek. Tehát nem ilyen szutyok partizó prolik, bazdmeg a avas lakótelepről, tudod, akik hyperspace-re járnak, ahol amfetamint izzadnak a falak, tudod, és... Hallottam egy olyan sztorit, hogy az egyik annyit amfetaminozott, hogy kirágta a száját, és itt kilukadt. Mert nem volt rágógumi. Nem talált. Aztán kirágta a száját. Szóval, hogy nem az van, hogy az ilyeneket kérdezed meg, és akkor az azt mondja, hogy... Hanem, hogy megkérdezed a kulturális újságírót, és azt mondja, hogy kulturális identitás, közlés. Ne vicceljél már, magadból akarsz hülyét csinálni, öreg. De ez megy. És így mindenkinek ehhez a sutyósághoz kell gravitálnia. Különben nem menő. Tudod? Különben le van maradva két brossúrával. És hogy ennek itt valójában egy ilyen elzüllés van. És az elzülléshez tartozó penetráns, dekadens, ilyen önhittség. Végtelen önhittség a semmire. És most nem úgy értem, hogy a semmire, mint valaminek a hiányára, hanem rá a semmire. Tehát az a hitvallóan állított és megvallott kulturális referenciája a semmi. Tehát a semmi az itt nem valaminek a hiánya, hanem valami, ami meg van követelve. A semmi az legyen. Ha nincs, akkor az nem jó semmi. Az már valami. Az már nevetséges. És hogy egyre inkább ez történik, hogy ahogyan a parti kultúra egyre inkább idézőjelbe kerül, így már lassan értelmezve sincs az, hogy valaki zenész, vagy DJ, vagy hogy a zenész és a DJ között hol van a határ. És hogyha valaki ezt a határt meg akarja vonni, vagy erre a határra reflektálni akar, már azt is ki kell röhögni. Mert hát ugyan mit számít? És tudod, hogyha számít, mert hogyha itt megint ott tartunk, ahol a kor kulturális diskurzusa, hogyha valamit állítok, az valahol valakinek nem tetszik. Valahol valaki tudja cáfolni. Valahol valaki tud ellenpéldákat mondani. Tehát ha valaki... De nem is csak, hogy ellenpéldákat, hogy ez nincs így, ezért és ezért, hanem hogy ő úgy ítéli, hogy az ő ízlése szerint, ami egy másik ízlés, egy alternatív ízlés, az az irányzat a progresszív, és nem amaz. Tehát bárki bármit is mond azzal, és most nem csak mint kritikus, vagy mint a kultúráról eszmét cserélő ember, hanem mint előadó, mint zenész, mint művész. Ha bármit is közöl, abban a közlésben ő megszégyeníthető. Tehát nem szabad közölni semmit. Vagy bármit kell közölni. Tehát bármit kell közölni, ami tulajdonképpen bármit jelenthet. És az ilyen vanabi művészeknek, vagy ilyen szélhámosoknak, akik magukat művészeknek adják ki, az egyetlen titkuk a titoktalanság. Ez az egyetlen titkuk, ami nem lepleződhet le soha. Ezért ők folyton valami metaforába ágyazzák a közlésüket, csak amikor kicsomagolod a metaforából, akkor találod meg, hogy nincs benne semmi. Tudod, egy konyak megy, amiben nem raktak se meggyet, se konyakot. De úgy kínálják, mint konyak meggyet. És ha szóvá teszed, hogy bassza meg, ebben nincs se konyak, se megy, akkor te vagy a hülye, bazd meg. Hát nem tudtad, hogy abban nincs. Hát és tudod, és ő az, aki bazd meg kiröhög téged. És az egész diskurzus, hogy a konyak megy be, konyak is megy legyen, van elérvénytelenítve. Szerintem nem is arról van szó, hogy azt mondják, hogy nem tudtad, hogy nincs benne konyak megy, hanem az, hogy akkor ez a toxikus, hát minek szólsz bele, igazából pozitív gondolkodásmód kell, ezt fogadjuk el egymást, és akkor valami olyan dolog, ami igazából így alapvetően egy pozitív érték, azt azzal próbálják így eltávolítani magukat a lehetséges kritikáktól. Ja, meg igazolni a semmit. Igazolni a semmit, mert hogyha tudod, ha te követeled a valamit, akkor az a valami, az nem tolerálja a semmit. Ugye? Márpedig, hát az intoleráns valami. Tehát a valami az akár náci is lehet, vagy homofób is lehet, vagy akármilyen is lehet, hiszen az valami ellentétben a semmivel, ami csak semmi. De azért a semminek is mindig van egy tulajdonsága, hogy profitábilis. Hogy bazd meg, amikor megvonják a végén a főkönyvet, mindig pluszban vannak. Nagyon különös, hogy erre kurva érdekes, hogy oda tudnak figyelni. Ugye semmi másra, de mindent bazd meg kilúgoznak belőle, de valahogy mindig pluszos a főkönyv. Most hanyas éveknél járunk? 90-es. Uh-huh. És eljutunk 2023-ig? De vagy itt már egyébként egyre, tehát én is egyre hülyébb vagyok az újabb és újabb irányzatokhoz, mert hát bazd meg egyre hatolok be a boomerségbe. Másrészt meg egyre kevésbé lehet úgymond kijelenteni akármit, mert hát mondom, a semmi semmizik, és a semmiből vonunk gyököt folyamatosan. Ti emlékeztek, hogy hol hallottátok először az autótyunt? Ahol ez létjogot nyert? Én emlékszem. Mondom, Cher, nem? Cher. Ja, kurvára. Chernek a Believe című számában volt először autótyún. És nem, én már akkor a Chernek... Volt egyébként, csak ott azért lett ennyire híres, mert nagyon hallható volt. Hát kurvára. Ja, és én nem is értettem, hogy ez ki merészelte, bazd meg. És most meg már az van, hogy minden szarrá van autótyúnolva, és nem az van, hogy abban a számban volt két helyen meg volt autótyúnolva, és akkor az ember azt érezte, hogy Isten, mi a faszom. Fura volt. De ma meg már, tudod, ez gyakorlatilag úgy van kezelve, hogy és autótyún nem raktál rá, mint hogyha nem sóztad volna meg az ételt. Tudod, hogy így faszom, hát akkor hogy fogják azt meghallgatni, ha nem raktál rá? Szóval az a helyzet, hogy amiket én ma hallgatok zenéket, és mondom, a mai előadók mai zenéi, azok is mind olyan zenék, amik a 90-es évekből merítik a maguk szellemét, kultúráját, hangzását, ritmikáját. Tulajdonképpen lehetett volna a 90-es években is. Én már hallom azt, hogy mi az, ami változott, de az sosem tartalmi, tehát hogy biztos, hogy jönnek be még újabb és még újabb hangzású szekvencerek, meg még újabb és még újabb hangzású olyan digitális eszközök, amiket megnevezni sem tudok, és azokat hallom bennük, de ezek mind olyan számok, amik, hogyha ezek az eszközök léteztek volna a 90-es években, akkor már a 90-es években a Paul Oakenfold meg a John Digweed már használták volna, és akkor már ezek a számok elkészülhettek volna. Tehát hangzásában hallok különbséget, de úgy a zenei világában nem. És azt gondolom, hogy, és ezért aztán azt gondolom, hogy az a 90-es évek az igen a partikulturális pszichedelikus progressziónak volt a csúcsa. Igen, ezt gondolom. De ahogy mindenki azt gondolja a maga hőskoráról, hogy az volt a csúcs. Ja. Szerintem most már eljünk meg itt, és feltenném neked a két utolsó kérdésemet. Egy kérdést, hogy mi az az egy magyar előadó, amit mindenképpen ajánlanál, hogy mondjuk a kedvenc magyar előadód, és mások hallgassák meg. Hát nekem a Hobo Blues Band. Én azt hittem, hogy a Kolosztárt mondod. De mondhattam volna a Kolosztárt is. Vagy mondhattam volna a Cseh Tamást is. Aha. Hát azért nehéz ám egyet mondani, de a Kolosztár is ilyen. abban a vonatkozásban, hogy 90-es évek és pszichedelikus tánczene, abban a vonatkozásban igen a Color Star, igen a Korai Öröm, a Másfél, hát ezek mind a 90-es évekbe vezetnek vissza, és bizony a 90-es években, még hogyha olyan előadókat nevezek meg, mint a Neo, vagy mint a Zsagár, vagy mint a Yonderboy, azt hiszem a 90-es években a magyar pszichedelikus tánczene és a magyar partikultúrának ez az alternatív rétege, ez világszínvonalú volt. Tehát a, mondjuk a Neónak az a száma, hogy álljál jó, az lehetett volna egy Fatboy Slim. És ha ez egy Fatboy Slim lett volna, az akkor lehetett, behetett volna az MTV-n, és azt kaphatott volna érte a Milkovics egy MTV Video Music Award díjat. Simán. Mert megütötte azt a nívót, simán. Természetesen nem kaphatott érte, meg ezek a zenekarok ezek nem tudtak befutni nemzetközi karriert. Bizonyára azért, mert ez az az időszak, amikor ezek az eszközök világszerte nagyon széles tömegek számára váltak elérhetővé, és egyszerűen olyan mértékben elárasztották a mainstream csatornákat, vagy az underground csatornákat, vagy ugye, úgy általában a különböző felületeket ezek, hogy gyakorlatilag Magyarországról nem lehetett. Tehát azt mondom, hogy ha Milkovics az Liverpoolban vagy Londonban él és alkot, akkor ő lenne ma a Fatboy Slim. Mert nem hiszem, hogy a Norman Cook az jobb, vagy bármilyen szempontból külön zenéket csinált. Csak hát ő magyar. Tehát igen, de nagyon kevés olyan zene maradt a mai napig, ami úgy, tehát azt hiszem, hogy az a hullám, ami akkor tetőzött a 90-es években, meg az ezredfordulón, az mostanra már elült. És most már nem, én itt Magyarországon már nem látom azt, hogy ez így megmaradt volna, vagy ez így kitartott volna. Talán. Jó, szerintem a beszélgetésünk végéhez értünk. Én most szeretném neked megköszönni a Csillagszületik válogatós válogatás videódat. Az nagyjából az összes házi bulink és másnaposság sztárja az a videó, és szerintem, hogyha 50 szem nem néztük meg így a barátainkkal, akkor egyszer sem. Még erről szerettem volna beszélgetni egy kicsit, de már most nem fogok, úgyhogy csak simán megköszönöm. Most vége van a beszélgetésünknek. Egy rövid szünet után Robi kedvenc zenéit fogjuk meghallgatni, de ez már nem lesz benne a videóban, viszont kattintható linken, majd kaptok róla a playlistet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindenkinek másnak is.